anam vermedi beni dengi de dengime. Kör olası anam vermedi beni dengi de dengime. Rover mermisi koy amanın amanın aman kendi de kendime. Ölüyorum dostlar, yanıyorum dostlar, bana bir hal oldu. Ben yarimden ayrılanım, gül benzin soldum. Ölüyorum dostlar, yanıyorum dostlar, bana bir hal oldu. Ben yarimden ayrılanım, gül benzin soldum. Saraydan inişim amanın amanın aman. Mürver ağacı dökülür yaprağı, acanın kalır acı. Dökülür yaprağı, acanın kalır acı. Hanım sizde bulunur mu amanın amanın aman. Sevda ilacı. Ölüyorum dostlar, yanıyorum dostlar, bana bir hal oldu. Ben yarimden ayrılalım, gül benzin soldu. Ölüyorum dostlar, yanıyorum dostlar, bana bir hal oldu. Ben yarimden ayrılalım, gül benzin soldu.